fugă de toamnă. 1. Galbenă-i toamna și sură, piatră pe piatră au șezut și de glasul scăzut pomii se numărară dinaintea străinului, a sfințeniei sale încercate, case de vreme fugite, drumul știut sună din laturi, cimitirul bătrân și o tăcere osoasă trece prin odăile noastre, se adună norii peste prăbușitele flori ale verii, se duc prin aleile reci, vântul de azi a trecut. Fugă de toamnă 2. O apă își mai aduce aminte, a uitat colțul și strada, acolo spre margini cerul a rănit odată pământul și în vânt pocnesc giruetele, ierbi uscate și gândul din vară acum a tăcut, dezvelită-ni fața, singură fântâna și trasă. Și mâinile tale sunt aspre și reci. Pe umbre de aur, jocul copiilor a căzut. Fugă de toamnă 3. E lucru rău în preajmă. La vedere, cum ai vrut, o stradă și la răscruce, mic Iisus din piatră, dar cine ține la viața sa va pierde-o. Ori gând a pus ce-ntrece gândul în fire, la început, vechi unghiere și de păianjen tort se rumpe și ape somnuroase de desubt de trec, au fost ce este acum, un foc, în număr bun și staiaua acea de sus, când iese negre bol spre noi, eterne voi ce cad în prunt și merg, au fost copii, au fost ce este acum. Fugă de toamnă 4. O fugă stinsă de copil și din pădure vești în toarnă și luna este năruită, stânci ce stau să cadă, sunt ochii răi în preajmă, ochi de lynx, ochi fricos ce vede întregul lui cuprins, ochi mândru de copil și ochi pismaș, și ochiul mamei, pedepsit de tot ce este, uitării însăși, dându-i seama. E al treilea ochi și o arbă fapta dinaintea în genunchi, când cade, e timp târziu, târziu, și drumul înapoi pe care nu-l mai poți străbate, e duh aprins. Sunt negre zăpezi ce vin din munți spre noi. E între ape murmur blând, murmur blând. Fugă fugă de toamnă 5. În râpă, vântoasele și păsări pe afară au trecut, oglinzi în aer, grăbit, lăburindu-le până departe pământul, și iar cel locuit dintre case, cu mâinile atins, precum au venit lângă noi, aproape de tot, pameroșii cu care se adapă și scrise să-l străbată profetic puterile cerului și să treacă precum alergătorii în stadiu roată, dacă însă un copil ar sta să privească cele singure și iarăși cele din fire, ascunse ar ieși la vedere și atât ai de ajuns. Fugă de toamnă 6. Privirea trimisă se întoarce înapoi. Dar unde puterile au stat adormite, vara mai trimite foc pâlpâitor, peste capul plecat și raze coboară la cei fără sprijin, ca și ei să învețe, da, ajutor brânduș și târziu, și lângă lacul vărgat, flori galbene cresc, și-a lor mânie știută leac când ieșim în lumină și ne aducem aminte, la unul trăgând, oricât e celălalt obârșie aproape uitată, unde se întoarce ziua dumnezeiască ca băiatului.